عددكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نسيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. دا سورة الانعام دے اتم سفارة دا آیت نمبر 132 یو سل دو درشم ننانی سبق کی ہوئی چه هر چا کس عمل کړی دا غد پارا با درجات ملاویی چه غد توحید والا عملی او دا نبی علیہ الصلات والسلام پا طریقہ باندی او تدا موایا چی زمون زنکوم عبادتونکوم ازما بستی ننا اللہ نا خبر ندی اللہ سانا خبردار دی او اللہ رب العزت بے پروا دی مالک در رحمت دی او کچری تا عبادت نکی دا اللہ توحید نبیانے دا اللہ قرآن نبیانے نو که وخشی دا اللہ تعالی نو رست با نور خلق راولی لکه سنگی چی تا پیدا کھڑی ستا پلار نیکسی شو وڈر نیکدی چر تا لارو تم دا بلچا پا اولاد کیه نو دا پشانتی ستانا با رستا نور قوم راشی نور خلق برایشی اغیب دا اللہ رب العزت عبادت کئی او کتوی چی دا قیامت نرازی وای چی نزدیده کم دی موحو قیامت و نلیدو نا اللہ میرا بان فرمائی چی انما تو عدون لآت تاو سر چی کم وعده شوی دا بخام آخر ازی او تاسو رب حکم زوره کولی نشی بیاوی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی یا قوم عمل ورتویا چی قوم تاسو عمل کوئی پا خپل خیال باندی او زم عمل کون کی دا بیانی ما خزر دا تاسو با پوئی شئی چی چا دا پار آخرت خیست دے اللہ گر ظالمان نکامیابی تاسو ظالمان یا دا اللہ سر شریکان جوڑوئی او دغلا سکی ویدی تمو گورا چی حسی مقرر کری دی صد اللہ دا پارا و صد اقل و برخداران دا پارا استاسو پا گمان او وای دا زمون دا برخداران دا پارا دی دا اللہ رب العزت دی صد جدا کی دی دا اقل و شریکان واغا جدا شریکان واغا کل کمشنو دا اللہ دا غین رواق لی و پاگی کی دی وی اللہ صبر کی خیر دی او دا شریکان واغا نراک لئی دا تاسو کم از ظلم شروع کرده پا خپل گمان سرا اگر تقسیمم کرده پا خپل طبیعت نمقدار مقرر کرده فالله فرمائی دی دا پیسر استاسو دیر غلط دا اوز تفسیر وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُو دا هر چا دا فارا درجات دی آج دس عمل کرئی دا هر چا دا فارا درجات دی آج سچ دا عمل کرئی وَمَا رَبُّكَ أَوْ نَدِ رَبْسَا بِغَافِلِنَّ خَبَرَمْ اما یعملون اغس جتاسو عمل کوئی اللہ رب العزت داغینا خبردار دیم وربک الغنی او ربستا بی پروا دے دا موایا چیزا عبادت کو ما ما تبد اللہ حاجتی نن اللہ وی ضرورت دا تمانشت دے دا بی پروایا مام ذر رحمہ مالک دا رحمت دے خاون دا رحمت دے ای اشا کا خوخشید اللہ یذہبکم نبوب جتاسو ویستخلف اور رست براولی نور من بعدکم رست استاسنام استاسنا پس نور قوم براولی ما یشا سنگ چکو خشید اللہ فدی کے اعلان د جلالت کئی او تخویب اخروی تا اشارہ دام نبرمائی کت دا اللہ عبادت نکی دا اللہ توحید نبیانی اللہ بنور قوم راولی سور فاطر 39 نمبر آیت کی ہم ذکر کئی ہوا اللذی جعلکم خلائف الارم اللہ غزاد دے چی تاسوے پیدا کری ای دا یو بن لرست پاتی کی دن کی پز مکہ کی اولا نکہ جون دے او آغا مر شو بچے پاتی شو جدا ماوستا پلار دے آغا پلارم مر شو ماوتا راغلو ماوتا با پلاران جوڑ شو بیا بنی کون جوڑ شو بدے سلسلہ باندی دا یو بن لرست نسل را دی فرمائی کما انشاءکم لک سنگ چمی پیدا کری تاسو کما انشاءکم لک سنگ چما پیدا کری تاسو من ذریت دغا اولادنا قوم آخرین دغا قوم بلنام یعنی زمونگا پلاران نکونا اغم دا چا اولاد و مندغین پیدا شویو نو دقا شانتی اللہ فرمائی چی تاسو با تاسو ما پیدا کری دا بلچانا نو دقا شانتی که تاسو زما عبادت نکوئی نو اللہ رب العزت با نور قوم پیدا کی سور نیسا کی اومیلیو 133 نمبر آیت کی ایشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید که خواه غشید اللہ تعالی نو تاسو ببوزی و نور مخلوق با پیدا کین فسور مائدہ 54 نمبر آیت کی امیلیو فسوف یاتی اللہ بقوم یحبوهم و یحبونا اللہ بدا سی قوم راولی چا غباد اللہ ولا سرمین کئی او دیو بد اللہ ولا سرمین کئی نو دلتا اوموئی چی دا ورے اللہ تا دیر آسان دا اللہ را وستیشیم انما تو عدونا بشکا اغا قیامت چستاسو سرے وعد شویدہ لا آتینا خام خرط لنکے دیم وما انتم بمعجزین نئی تاسو اللہ لا کمزوری کا ان کے اللہ کمزوری کا ولی نشیم دا خو لفظی ترجمہ دا مقصودی معنی دا دا چی نئی تاسو پاتی کی دن کی دا اللہ دا عذابا یعنی دا اللہ پی سلک وشی نو تفاغی کی رکاوٹ نشی جوڑی دلے دا اللہ دا پی سلی نا تختی دلے نشیم انما تو عدونا بشکا اغوادا دا قیامت لآت خام خرط لولا دے وما انتم بمعجزین او نئی تاسو کمزور کون کی اللہ لرا عجز کون کی اللہ لرم قل ورتو ویا یا قوم عملو اے قوم تاسو عمل کوئی علی مکانتکم فاخفل خیال باندی انی عامل اوزهم عمل کون کے امام کچری تا دا سی مانا وکڑا نو مسئلہ حل نشوا زکا جدا دین خدا معلوم شوا چه دوی دی خپل عمل که یو تا خپل عمل کوا یو بل تسموائی نو بیابا دا سور مائده دا غایات سر بسکی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا کچری تا دا کاروانکو نو تا رسالت و نرساو دا اللہ اگا حکم دی بلتا و نرساو تبلیغ دی و نکو نشکل حل نشو قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ايكم عمل كوي فقف الخيال باندي كچري دا مانا وشي نشكال بخل شي اني عامل او زعمل كون كيدا بيان يما تاسو فل عمل كوي على مكانتكم اي على قوتكم واستعدادكم سمرم چی وسی سمرم چی طاقتی نخفل عمل کوئی انی عامل خوز بیان کون کے امام زما عمل بدائی چی زبا تاسو تا دعوت تا تبلیغ در کو مام زبا دا دعوت کار چلو ما خوفا سوفا تعلمون زردا چی پویا بشی تاسو یعنی آخر کی دا ورتا ویام چی زمرا تخفل کار کوا او زبا خفل بیان کو ما خوبتا بیلگی پا آخر کیم چی من تکون له عاقبت الدار چی چا دا پار بی اغا خیستا انجام دا کور تفسیر ماوردی لکی اے ثواب الاخرت بالایمان چی چا تبا بدل ملوی گی پا خیرت کی دا ایمان انلہو لا یفلح الظالمون اللہ نکامیابی ظالمان ظالمان اللہ چرتم نکامیابی ظالم سوک دے دا اللہ سر حصدار جوڑا ان کے نو تاسو ظالمان یہی او ظالم فلاح نشی مندلیم وجعلوا لله غرز ولدي ديو دا اللہ دا فارا مما زرعا اغچ اللہ پیدا کری دی من الحرس دا فصل والانعام او دا ڈنگرو نام دوی محیسا شروع وا دا سور انعام او بدی که منگا ویلو چه دری بابو ندی یو باب ختم دویم باب شروع شو دا دا 150 نمبر آیت پوری دے پدی کی بیان دا غا رسمونو باطلو چی آغا تحریمات مشرکین او نیازات مشرکین دی پاغی باندی رد کئی او آغا سن عروان عروا رسمونو پاغی باندی هم رد کئی برمائی وجعلو للہ گرز ولدی دیو خاص اللہ لرا مما زرعا اغا چی پیدا کری دی من الحرس دا فصلنا والانعام او دا سارونم نصیبا اغا حسی مقرری فقالو ویدیو هادا للہ دا برخد اللہ دا بے زامیهم پا گمان دا دیو باندی وحادا لے شرکائینا او دا دا پارا زمونگا دا حصہ دارانوم نو دلتا خو عبارت آغا حل نشو زکا چی تفسیر جوڑ نشو برا سر دو جعلو للہ گرزولی دی دا اللہ دا پارا چی دا اللہ دا پارے وہ گرزول نو بیا دا شریکانو دا پارا پکی ولی حصے مقرر ہے نو عبارت چی کلا مقدر شی نو مسئلہ بحل شی نو دا سی بشی وجعلو للہ گرز ولی دیو دا اللہ دا پارا مما زرعا آغا چی پیدا کری دی اللہ من الحرسی دا فصلنا والانعامی او دا سارونا نصیبا حسی مقرری ولی شرکائیهم نصیبا دا مقدر کبگی او دا دیو دا شرکانو دا فارا آغا حسی مقرری فلو شرکانو دا فارم حصے مقرر کری دی کل فصل تقسیمی گی نو دے جدا کی وی دا دفلانی بابا دنم شو دا دفلانی بابا دنم او دا دا اللہ چی آسمانونو کی دے دا غد فارم حصہ مقرر کی خدا دا دیو پا گمان سر گرے اللہ دیو تا دا ندی خودلی اللہ یا معلوم مقدار خودلی دے چه اوشر ورکا یا نس اوشر ورکا یا روپی کی زکات دے سولیختم ورکا دا دیو پا خپل گمان باندی دا مقدار مقرر کرے دے نو دیو اسی جدا کی ویداد اللہ دا پارا دا زمونگا دا برخی دا خواندانو دا پارا نو چکلا دا غا برخی والا ایسا دا غا درگاونو منجور لورکی یا پیر بابان وسیل از ویل ورکی آغی که نور کسانم پاتی شوی نو ویده خو کم شو نو دا اللہ دا غیسی نراوالی ویده دا اللہ صبر کئی او چی کما دا دی باباگانو آغا مال دا دیو دا غا بر حسی دا غا برحدارانو مال آغا که زیاد شوی نو آغا دی اللہ دیل نور کئی نو ای دستا سنگو انصاب ده تقسیمم پا خپل طبیعت کوئی بیا پاگی کم بینصابی کوئی ذکر کئی فقالو هذا لله و ای دیو چی دا برق دا اللہ دا دا ایسا دا اللہ دا بیزامیم دا دیو پا گمان سرا دا طریقه ور دا چانه دا خود دلی و هذا لشورکائنا او دا زمونگا دا برحی دا خواندانوم فما کانا لی شرکائیهم اغچوی دا دیو دا حس دارانو فلا یسلو الاللہ اغا نرسیگی اللہ تا یعنی ما تاسو تاویل چیو طرف تا دیرے والاڑے وی دا زمونگا دا شرکانو دی او بل طرف تا دیرے دا اللہ والاڑے نو دے چکم دہی صدارانو اغڑیرے والاڑے نو دا وی دا دا اللہ دے تنور رسی وی دی کی بیا کمیرا دی دا اللہ پا غیسا کے نا چاہی وما کان للہ اغچوی دا اللہ فہو یسلو الہ شرکائیہم اغرسی گی دا دیو اغہی صدارانو تا فاغی کس کمیرا شی نو دا اللہ دا غیر راواق لیو فاغ نور کی وا چاہی نو دستازو سنگا حساب دی اللہ برمائی سا اما یا قومون دیر بد دی آغا چی تاسو فیصلہ کوئی پویشوی پی نور علی خان امیر سیب دو طرف تا لکا دیو فصل ولی بی غنمو دیری ودری یا سی وسنی زمانی مثال ورکو نو دا پکی رواقلی یو طرف تا دیره ودری وی دا خون بابا شو تا غد موریدانو شو از دی آغا ناستی منجوران ناستی دا غی نیسا شوا دا دا پلانی بابا پنون شو هر چا دا پار زن لزن حصی مقرر کی یو طرف تا پکی و حصی مقرر کی دا دا اسمانون والا دا اللہ تعالی دا دا اللہ حصی شو نو دلتا موریدان من جواران راشی آغی خو دیر دیو دلتا مال یو شان تقسیم شوه دی نو دا غا حصی داران و آغا شریکان و آغا باباگان و آغا مال ختم کی او دا اللہ تعالی آغا مال آغا پروتی آغا ایسا پرتایی نو دا داغین راوالی پا دی که واچه وی دا سنه وی دا صبر وی کهی او چی کلا دا اللہ والا کسان خودایی کسان غریبان راشی دا اللہ تعالی غمال ختم شی نو دیسی نکه چی دا غا باباگان و داغین راوالی پا دی که واچه پس پویشوی با دی باندی وره دا اللہ تقسیم نده دلتا اول بیزا عمیهیم دا دا دیو پا گمان سرا عرب و مشرکانو بدا کار کهو اللہ برمائی سا اما یقومون دیر بد دے آچی دیو پیسل کئی دا دیو دا پیسل دیر ناکار دا انصاف والا پیسل ندا بیا ولكل دار شاد فارا درجات لغ درجي دي مما عملوا عاجد وعمل كي وما ربك او ندر استاب غافلنا خبر عما يعملون عاجد وعمل كي وربك الغني والرب استاب فرواد ذو الرحمة اغا مالك در احمد دي اي شعي ذهبكم كخوة غشد الله نبوب دي تاسو ويستخلف من بعدكم او نور برا ولي رستاستاسو نام ما يشاء سنگ جي خوة غشي كمان شاءكم لك سنگ جي پیدا کلي تاسو من ذرية دا اولاد دا اولادنا قوم آخرين دا قوم بل يعني دا تچه دا چانا پیدا انو آغم دا چا اولاد وونو تي پیدا کرده دا غنام انما تو عدونا بشکا اغواد دا قیامت لآتن خام آخرتن کدا وما آتن بمعجزين نیتاسو عجز قوم کی اللہ لرم قل ورطوايا يا قوم اعملوا ايقو ما عمل كويتاسو على مكانتكم فقبل طاقت سرا فقبل خيال باندي راشفق عقباتو سرا طولو سرا داولا قوا ستاسو عمل كوي زما قبر نمني دا ما سرا يو قسم زيته كلا بل قسم كلا بل قسم خاخره كي ورطوايا تاسو بخپل خیال عمل کوئی زب بخپل بیان کوما انی عاملون زعمل کون که دا بیانیم فسوف تعلمون زرداتی پویا بشی من تکونو له عاقبت الدار چی چا دا پارا بی اغاکور دا خیرتو انه لا یفلح الظالمون بشک اللہ نکم یبی ظالمان وجعلوا لله دی وغرزولی دی تا اللہ دا فارا حسی مما زراء آغا چی پیدا کری دی اللہ من الحرسی دا فصلنا ولنا آمی دا دنگرنا نصیبا حسی مقرری فقالو هذا لله ویدیو دا اللہ دا فارا دام بزامیم دا دیو فگمان باندی وهذا لشرکائنا او دا زمونگا دا برخی دا خواندانو دا فارام فما كان لشركائهم عجيب ذديو دبره دخوان دار دفارا فلا يصل إلى الله أغنى رسي الله